सवाल तकदीर क्या है, मुकद्दर और नसीब, क्योंकि इस बारे में कोई चीज़ क्लियर नहीं। कहा जाता है कि फला चीज़ मेरे नसीब में नहीं है, अगर नसीब में हुई तो मिल जाएगी वगैरह। तो अगर ये सारा तकदीर से ही होता है तो मुझे मुल्क छोड़ने की क्या ज़रूरत है, ये पैसा और रकम मुझे वहीं मिल जाता। तकदीर जो है कद्दर युकद्दिरु तकदीरन, इसका मतलब है अंदाज़ा लगाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अल्लामुल गुयूब है और जो उसने अंदाजे लगा रखे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो अहकमुल हाकिमीन। तकदीर का जो पहलू समझने वाला है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फैसला कर दिया है उस पर राज़ी होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इअमलु फकुल्लु मुयस्सरिन लिमा खुलिक़ला, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है अमल करें, असबाब को मुहैया करें। ये भाई मेरे मोहतरम जो लिख रहे हैं कि अगर तकदीर में लिखा है तो मैं दूसरे मुल्क में कैसे आया, ये भी तकदीर में लिखा है कि आपने दूसरे मुल्क में आना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, सलासतुन, तीन ऐसे लोग हैं, ला यक़बलुल्लाहु मिन्हुम यौमल क़ियामत सरफन वला अदला, जिनकी ना फ़र्ज नमाज कबूल है न नवाफिल कबूल है। उनमें से एक शख्स कौन है, मुकद्दिबुन बिलक़द्र, जो तकदीर को झुठलाता है। ना तकदीर को हम हुज्जत बना सकते हैं ना झुठला सकते हैं, इसलिए जब तकदीर का मामला आ जाए और इंसान उसकी खोज में लग जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयंतहिं, रुक जाए। उसको मानना, तस्दीम करना और अमल करना ये जिम्मेदारी है। और इसको हुज्जत इसलिए नहीं बना सकते, किसको पता है कि मेरी तकदीर में ये लिखा है? क्या किसी ने अल्लाह सुभानहु व तआला से पूछा? क्या लौहे महफूज में किसी ने जाके छान कर देखा? किसी को पता ही नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी क्या है, इअमलु फकुल्लु मुयस्सरिन लिमा खुलिक़ला, आप अमल करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फैसले किए हैं वही होने हैं। और तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम अटल फैसला, तकदीर मुअल्लक वो आपके अमल के साथ मुअल्लक है। ये खैर का रास्ता है, अगर इसको इख्तियार करोगे अच्छाई मिलेगी। ये बुराई का रास्ता है, अगर इसको इख्तियार करोगे बुराई मिलेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युबद्दिलु तकदीर ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ जो है ये तकदीर को बदलती है, और वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखी हुई होगी तो तभी तब्दील फरमाएगी। इसलिए दुआ और नेक अमल और अमल साले ये इंसान को इख्तियार करने चाहिए, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फैसले करने हैं उसको सर तस्लीम खम करे, यही एक मोमिन की शान होनी चाहिए।